Абгарэла ды высахла сэрца маё, як трава. Ажно хлеб свой я есці забываюся. Ад галоснага стагнання майго косткі мае да цела ліпнуць. Я падобны да пелікана ў пустыні, да савы, што сярод руіны. Сну мне няма, і наракаю, як птушка на страсе адзінокая. Адзінокая птушка на даху. Дах вартуе ці дах яе. І трывае і бароніць ад страху. Птушка прыцемка ў сумна пяе, і трывае і бароніць ад страху. Птушка прыцемка ў сумна пяе. Адзінокая птушка на даху, ад падумкі той аднае, што крылу не стае размаху, у пляніцу сябе аддае. Адзінокая птушка на даху, у пляніцу сябе аддае. Адзінокая птушка на даху, забываецца песні свае, за холодную апранаху, вечару свой дзень прадае. Адзінокая птушка на даху, забываецца песні свае.